zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 września, minęła 6. Anna Kowalin-Branka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzy powiaty w żółtej strefie, w czerwonej żadnego. Jest nowa lista miejsc z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Tylko 0,5% placówek oświatowych w Polsce przeszło na nauczanie zdalne lub mieszane. Mija 19 lat od największego zamachu terrorystycznego w historii, ataku na World Trade Center. Strefa czerwona jest pusta, w strefie żółtej tylko trzy powiaty. Resort Zdrowia opublikował nową listę powiatów, w których z powodu koronawirusa obowiązują zaostrzone środki sanitarne. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że po raz pierwszy w strefie czerwonej z największymi obostrzeniami nie znalazł się żaden powiat. Natomiast na liście żółtej są trzy powiaty. Województwo małopolskie, powiat limanowski, powiat tatrzański i w województwie wielkopolskim powiat gąsteński. Jest to nowy powiat na liście. Wiceminister Kraska podkreślił, że zastosowana przez rząd strategia działań punktowych przynosi efekty. Wprowadzenie tych dwóch stref czerwonej i żółtej powoduje to, że te restrykcje, które są powodowane, one skutkują, że większej ilości nowych zakażeń koronawirusem w tych powiatach nie obserwujemy. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które za tydzień mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczyński i myślenicki. Zmiany będą obowiązywać od soboty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 46 szkół przeszło na zdalne nauczanie, 92 pracują w trybie mieszanym. To niespełna 0,5% wszystkich placówek oświatowych w Polsce, informuje resort zdrowia. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek, chyba że zaleci to dyrekcja. Dzieci mogą też normalnie jeździć na wycieczki, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Na razie nie ma przeszkód epidemicznych, które by zabraniały. Skoro dzieci mogły wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spokojnie szkoły mogą także przy zachowaniu tych wszystkich rygorów dotyczących chociażby transportu i potem pobytu w miejscu wycieczki takie wyjazdy organizować. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 506 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 12 osób, a ponad 900 wyzdrowiało. Za nami forum ekonomiczne. Zwykle odbywa się w Krynicy, ale w tym roku ze względu na koronawirusa było w Karpaczu. O najważniejszych sprawach nie tylko dla gospodarki rozmawiało 1,5 tysiąca gości, ekspertów, polityków, przedstawicieli rządów różnych państw i dziennikarzy. Ostatniego dnia forum dyskutowano m.in. o jakości żywności i jej pochodzeniu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że od 30 września mięso w sklepach będzie musiało być dokładnie oznaczone. W ladach również będą musiały być bite chorągiewki kraju pochodzenia. Największą uwagę na forum ekonomicznym przykuła ceremonia wręczenia nagrody specjalnej dla Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji. This is not my... To nie jest moja nagroda, to nagroda Białorusinów. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Uhonorowany został też m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nagrodą Człowieka Roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dobrze oceniamy bezpieczeństwo tam, gdzie mieszkamy, wynika z ankiety Europejskiego Urzędu Statystycznego. Badanie wskazuje, jak duży odsetek ludzi zauważył w swoim sąsiedztwie przestępstwa. Polska odnotowała jeden z najniższych wyników w całej Unii, 5%. Komendant Śląskiej Policji Krzysztof Justyński podkreśla, że to dzięki pracy funkcjonariuszy. Gdyby nie duże zaangażowanie i aktywność przede wszystkim policjantów, bo to na nas spoczywa w głównej mierze rola tego, aby w Polsce było bezpiecznie, tak dobrych wyników by nie było. Podobny do Polski wynik odnotowały też Chorwacja, Norwegia czy Litwa. 19 lat temu świat wstrzymał oddech. Terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone. Zginęło niemal 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Członkowie Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w World Trade Center na Manhattanie, 3 spadł na gmach Pentagonu. 4 maszyna miała uderzyć w Biały Dom, ale dzięki akcji pasażerów rozbiła się w Pensylwanii. Pani Leokadia Głogowska pracowała na 82. piętrze północnej wieży World Trade Center. Po ataku długo schodziła do wyjścia, przepuszczając strażaków. Pamiętam twarze tych strażaków. Większość z nich to byli w ogóle bardzo młodzi ludzie. Gdzieś w granicach 20 lat, 20 paru, no młodzi chłopcy. Oni mieli takie ciężkie kombinezony i jeszcze te butle tlenowe nieśli, spoceni byli. Pamiętam, że wśród nich szedł jeden taki starszy facet. On mógł mieć gdzieś 50 parę lat i on szedł z takim ogromnym lękiem. Do dzisiaj nawet, jak myślę, właśnie oni szli na śmierć do góry.

casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. Quality Base Hotel and Casino, czyli tytułowy utwór z ostatniej płyty grupy Arctic Monkeys. A co dzisiaj w programie? Zabierzemy Państwa do Tarnowa, gdzie na wieży ratuszowej znajduje się najstarszy nakręcany zegar ratuszowy w Polsce. Trzeba wyczuwać jego klimaty. Poza tym nie służy mu pogoda, jak są bardzo upały, to też lubi się zacinać. Czy tam na mrozie, wiadomo, konstrukcja ogromna. Więc żelazo się kurczy, no i pewnie jakieś naprężenia powodują, że czasami nie chce mu się iść. Wrzesień to miesiąc, w którym rozpoczyna się winobranie, także w Polsce. Do winnic zabierze Państwa nasza sandomierska reporterka. Aromatyczne, owocowe, takie strukturalne, głębokie, a jednocześnie orzeźwiające. Idealne na lato. I turyści to doceniają? Oczywiście, wracają po to wino, pytają. W tym sezonie, co mieliśmy, było wytrawne. Ale w zeszłym roku, z tego co pamiętam, był wcześniej zbierany, więc teraz może wyjdzie jakieś półwytrawne. Kwadrans po siódmej, jak co dzień, pytanie z kosmosu i dr Tomasz Rożek. Porozmawiamy też z wybitną sopranistką Alicją Węgorzewską-Wiskard. Przyjrzymy się także najbardziej pracowitym zwierzętom, czyli pszczołom z katowickich dachów. No są zarobione. Jak mają robotę, są zajęte pracą, to raczej wtedy są łagodniejsze właśnie. Najgorzej, kiedy jest taka kiepska pogoda, pszczoły nie latają, jest dosyć zimno, za tydzień, dwa, no to one już będą wtedy rozdrażnione. A co poza tym? No, tuż przed ósmą Ola Budka przedstawi swój muzyczny rozkład jazdy, a ja postaram się Państwu zapewnić muzyczny podkład do poranka i będę starał się Państwa rozgrzać i napełnić energią na cały dzień, bo będę z Państwem do dziewiątej. Dawid Podsiadło. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać. Fire.

clearing the sea out. See the bed burn fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Jak patrzę za okno na Myśliwieckiej 357, no może chłopaki mają rację, może będzie to faktycznie piękny dzień. Mam taką nadzieję. A teraz czas na małą podróż. Zabierzemy Państwa do Tarnowa w Małopolsce, do miasta nazywanego perłą renesansu, a także polskim biegunem ciepła. W Tarnowie właśnie znajduje się najstarszy ręcznie nakręcany zegar ratuszowy w Polsce. Na wieżę, gdzie jest ogromny żelazny mechanizm, wybrała się nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a oprowadzili ją pracownicy Muzeum Okręgowego w Tarnowie Kinga Smułka oraz opiekun zegara Klaudiusz Stachaczyński. Ten mechanizm pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Pierwszy nasz zegar wieżowy, pierwsza wzmianka to jest rok 1526 rok. W Muzeum Narodowym w Krakowie jest mechanizm bardzo podobny, ale jest kilkakrotnie mniejszy. Także ten jest rzeczywiście wyjątkowo duży. Sporo ludzi nam go zazdrości, no sprawia troszkę kłopotów, ale opiekujemy się nim jak możemy i ratujemy, żeby nam służył wszystkim. Pan przychodzi, by nakręcić zegar, no to jest mechanizm ręczny, a musi to robić codziennie, ponieważ gdy tego nie zrobi, on po prostu stopniowo przestanie nam funkcjonować i trzeba będzie go od nowa więcej pracy włożyć w to, żeby go tutaj uruchomić. I Tarnowianie będą zdezorientowani, bo nie będą wiedzieli, która godzina. Będą, zwłaszcza to jest niebezpieczne o porannej porze, gdy każdy się śpieszy do pracy, tak? Także to jest bardzo ważne, żeby on nam tutaj dobrze funkcjonował. Jak każdy mechanizm, ten ma trzy sekcje, bo ma sekcję chodu, ma sekcję bicia kwadransów i sekcję bicia godzin, w związku z czym musi być skomplikowany. No trzeba się po prostu starać, żeby go ratować. Nie lubi świeżego oleju, nie lubi, żeby go bardzo pucować, w związku z czym trzeba wyczuwać jego klimaty. Poza tym nie służy mu pogoda, jak są bardzo upały, to też lubi się zacinać. Czy tam na mrozie, wiadomo, konstrukcja ogromna, więc żelazo się kurczy, no i pewnie jakieś naprężenia powodują, że czasami nie chce mu się iść. I odbije jedną godzinę, właśnie skończył. Muszę dodać, że nasz zegar jest starszy od zegara babelskiego. Tamten jest przy naszym dwa razy młodszy przynajmniej. Czy bardziej trzeba podchodzić do takiego zegara z czułością, czy może z matematyczną precyzją i trzymać go w ryzach? Pani spróbuje wydrapać się tu na górę, to pani zobaczy, ile z czułości zostanie. Teraz oczywiście czasy są wyjątkowe, ale wcześniej przecież można było tutaj przyjść i zobaczyć ten zegar. Tak, była taka możliwość. Tutaj turyści mogli, nawet idąc na wieżę, prawda, przyjść, popatrzeć na ten zegar, również przeczytać informacje, które obok się znajdują, czy w języku polskim, czy w angielskim, dowiedzieć się takich podstawowych informacji. O pierwszej zmiance, o kiedy ten zegar był u nas. Także te informacje tutaj też mam umieszczone i mam nadzieję, że wkrótce również ta część muzeum będzie dla turystów udostępniona. Także trzymamy za to kciuki. Spróbujemy w takim razie nakręcić jeszcze zegar. Co potrzebujemy do tego? Korbę i zębnik, który zakładamy tutaj do mechanizmu. To powoduje, że mamy przełożenie i jesteśmy w stanie uciągnąć wagę, która waży prawie że tyle, co chłop. Zanim nie zostaną poluzowane obostrzenia, to zwiedzanie wieży i zegara możliwe jest tylko dzięki radioodbiornikom i tutaj służymy pomocą. Dodam, że ratusz w Tarnowie jest budowlą renesansową. To jeden z najstarszych obiektów tego typu. We wnętrzach służących dziś celom muzealnym można obejrzeć cenną kolekcję portretów sarmackich, a także ceramiki. Znaczna część eksponatów pochodzi ze zbiorów książąt Sanguszków. A ja sobie zerknę do kalendarza i co widzę? W 1991 roku David Bowie jako pierwszy artysta tak mainstreamowy, że tak powiem, postanowił wydać singiel wyłącznie w internecie, za pomocą internetu. To był jeden z fragmentów albumu Earthling, a utwór nazywał się Telling Lies. Jest dokładnie godzina 6:30. Jest nowa lista powiatów, w których z powodu koronawirusa obowiązują zaostrzone środki sanitarne. Strefa czerwona jest pusta, w strefie żółtej są tylko trzy powiaty.

Fireworker, tytułowy utwór z najnowszej płyty Norwegów z Gazpacza. A mi jakoś wyskoczyła taka przypominajka, co robiłem tego dnia dokładnie 6 lat temu. No i okazało się, że byłem w samolocie, wracając z Londynu, z koncertu, który chyba do dzisiaj mogę powiedzieć, że był najważniejszym, najbardziej niesamowitym, jaki miałem okazję oglądać i przeżywać, bo to chyba nawet nie był koncert, to było wręcz przedstawienie teatralne. Wtedy wydawało się, że Kate Bush po tej jednej trasie pod koniec lat 70. już raczej na scenę nie wróci. I nagle zaskoczyła 22 koncerty w Hammersmith Apollo w Londynie. Wszystkie magiczne, wszystkie niesamowite. Wiem, że były sfilmowane, ale jak do tej pory niestety nie dostaliśmy materiału wizyjnego. Na szczęście jest płyta, która przypomina to, co się działo wtedy w Londynie. Jeden z najbardziej niesamowitych momentów to oczywiście sam początek koncertu, gdy po pewnym delikatnym wstępie nagle pojawiła się na scenie ona. O thou who givest sustenance to the universe, from whom all things proceed, to whom all things return, unveil to us the face of the true spiritual sun, hidden by a disk of golden light, that we may know the truth and do our whole duty as we journey to thy sacred feet. przyznam szczerze, że aż ciarki mi po plecach przeszły, gdy wspomniałem sobie ten niesamowity wieczór, jakim był dla mnie koncert Kate Bush w Londynie. Cieszę się, że jest płyta. Szkoda, że ciągle czekamy na obrazek, ale mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze doczekamy. A teraz czas wrócić na ziemię, a dokładnie na ziemię sandomierską, gdzie odradza się winiarstwo. Na nasłonecznionych stokach i żyznych lesowych grebach rosną grona, z których powstaje takie oto wino. Coś panu pokażę. O, na przykład tu. Oberwać i to już idzie do skrzyni. Takie uszkodzone odrzucać po prostu, tak? O, i tutaj jakieś takie uschnięte. Dobrze jest zaglądnąć trochę tak do środka tego grona, czy czasami od środka się nie psuje. Instruował wolontariuszy winobrania ojciec Marcin Lisak, przeor ojców dominikanów w Sandomierzu, a wcześniej robił to Jan Rękas. Tegoroczne winobranie odbywa się zgodnie z terminem książkowym, stwierdził przeor. Owoce już są właściwie dojrzałe od dobrych paru dni, więc moglibyśmy nawet trochę ten zbiór przyspieszyć. W tym roku zbiór jest zgodnie z tym, co książki podają, zgodnie z kalendarzem zbiorów. W ubiegłym roku był przyspieszony właściwie o 3 tygodnie na tej pierwszej odmianie Solaris i zbieraliśmy 18 sierpnia, ale wszystko zależy od pogody. Właśnie dzisiaj mamy piękne słońce, które przesuszyło już te owoce po opadach, które były 2 dni temu i najwyższy czas je zbierać. Jak można ocenić tegoroczny plon? Grona w tym roku, przynajmniej na tej odmianie, którą będziemy właśnie zbierać, są trochę mniejsze, natomiast są bardziej dojrzałe niż w ubiegłym roku, w sensie, że jak sprawdzaliśmy, ile mają cukru, no to mają trochę więcej cukru. Będziemy pewnie próbowali zrobić z nich półwytrawne wino, ale tak naprawdę to będziemy mogli to powiedzieć, jak to wszystko wygląda, kiedy będziemy mogli wina posmakować. Wracając do tych odmian, jakie uprawia się tu właśnie w winnicy Świętego Jakuba? Uprawiamy takie odmiany jak Solaris, no jest to najwcześniejsza odmiana. Na białe wina także Sauval Blanc, Johanniter i Hibernal. Te dwie ostatnie odmiany to są trochę takie podobne do Rieslinga. I na czerwone wino w tej chwili uprawiamy bardzo szlachetny Zweigel, Cabernet Cortis i Monarch, ale mamy także nowe nasadzenia. One będą mniej więcej za 3 lata gotowe do zbioru i to jest z takich bardzo klasycznych szczepów Chardonnay na białe wino i Cabernet Sauvignon. Zwłaszcza ten Cabernet Sauvignon jest takim eksperymentem, bo tutaj nikt z okolicznych winiarzy nie ma, no, ale liczymy, że to może za parę lat będzie dobre czerwone wino z tego. Widzimy, że w ostatnim zestawieniu najbardziej popularnych miejsc w Sandomierzu, które są pozytywnie ocenione przez turystów, są również nasze sandomierskie winnice. Także winnice doskonale się wkomponowały w ten temat turystyki. Starosta sandomierski Marcin Piwnik. Czyli turysta w tym momencie odwiedzając Sandomierz, region sandomierski, bardzo często jest również gościem winnic i wyjeżdża z tego miasta po zakupie butelki regionalnego naszego wina. Uważam, że ten kierunek, który został naznaczony w 2012 roku i tych winnic przybywa, jest kierunkiem właściwym. Jest to sposób na życie, na realizowanie swojej pasji i cieszymy się, że to nasze regionalne wino jest tak popularne w całej Polsce. Patrycja Gajda. Pani prowadzi bistro tutaj obok winnicy. Proszę powiedzieć, czy wino z winnicy Świętego Jakuba cieszy się zainteresowaniem? Szczególnie białe i szczególnie właśnie z tych gron, które rwiemy teraz z Solarisa. Ono było na samym początku sezonu i dosyć szybko się skończyło. Jak można określić jego smak? Aromatyczne, owocowe, takie strukturalne, głębokie, a jednocześnie orzeźwiające. Idealne na lato. I turyści to doceniają? Oczywiście. Wracają po to wino, pytają. W tym sezonie, co mieliśmy, było wytrawne. Ale w zeszłym roku, z tego co pamiętam, był wcześniej zbierany, więc teraz może wyjdzie jakieś półwytrawne. Prawda, że dobry temat na piątkowe popołudnie. W powiecie sandomierskim jest obecnie około 20 winnic, z których 9 posiada pozwolenie na sprzedaż własnego wina. Wielkość plantacji jest zróżnicowana, liczy od kilku arów do 6 hektarów. Z reguły stanowią one dodatek do pracy zawodowej właścicieli. Winobranie na Sandomierszczyźnie potrwa do połowy października. Wczoraj Ola Budka zaprezentowała nam taki mały fragmencik nowego utworu formacji Waglewskiej Fish Emade. No to chyba najwyższy czas, by wysłuchać go w całości, a utwór nazywa się Ziemia. Gdybym tylko mógł siłę jak Bóg cię chronić przed złamanym sercem, przed ludźmi jak lud ciebie chronić,